Але ще раз піднімеш крик, ночуватимеш у витверезнику. Ми тут чергуємо неподалік. Відтепер на їхній вулиці щовечора чергував наряд міліції. Софія здогадалася, чия це турбота. Але це видавалося їй зайвим. Замашне грабове полінце так і лежало на шафі, відбиваючи Вігоря охоту до сварки. Але втручання в їхні стосунки людей у погонах зводило пристойну сім'ю лікарів на рівень якихось люмпенів. І геть Софії не подобалося. Вона попросила Арсена зняти ці чергування. Але на цей раз він виявився непохитним. «Я не можу ризикувати. Я мушу бути певен, що із тобою все гаразд». Новий рік святкували в ресторані. Синицькі, Несвяті та іще дві подружні пари викладачів училища весело бавилися, танцюючи довкола ялинки. У кутку за великим столом сиділо вибране товариство. Райком, директори двох заводів, завідуючий базою, директор універмагу. Вони також зустрічали свято. Всі упадали навколо чорної королеви, першої пані міста. Пили за першого і за другого, от-от першого. Софія сиділа спиною до них і не звертала жодної уваги на цю компанію. Але Вікторія уважно стежила за подіями і одразу зреагувала на дзвін розбитого скла. «Дивись, Софія, королева фужери в офіціанток жбурляє». Софія і не глянула в той бік. Знала, Арсенові буде неприємно. І насправді, з якоїсь невідомої причини чорна леді втратила над собою контроль і почала трощити посуд. Щоб уникнути скандалу, Арсен ухопив дружину за руки, загорнув у чорний шарф, немов у гамівну сорочку, і ледве стримуючи своїми могутніми руками жінку, що поривалася всім довести власну правоту, повів її додому. За хвилину усі знову їли, пили, і ніхто ні словом не згадав прикрий випадок. Софія чомусь подумала, бідолашні діти з такою матір'ю. Ой, як не солодко їм живеться. Одна надія, батько. Цієї хвилі Софія чітко усвідомила, що Арсен це також знає і ніколи не покине їх. Вони пропадуть із цією дивною, непередбачуваною поведінки жінкою. Та хіба ж вона хоче, щоб він її покинув? І сама собі щиро відповіла – хоче. Їй не потрібні лаври першої леді, але вона хоче повертатися додому разом із Арсеном, лягати разом до ліжка, разом бачити сни, відчувати дбайливий дотик рук, що вкривають її, і тримають, щоб нікуди не зникла. Вона хоче прокидатися вранці на його плечі, бачити, як він стає, грається гантелями, мов іграшками, довго хлюпається зимною водою у ванні, голиться, смішно пофоркує, відсвіжуючи обличчя одеколоном. Хоче бачити, як він одягає сорочку. Хоче прати і прасувати йому ці білі і блакитні сорочки, зав'язувати краватки, бо це її чоловік. Її мужчина. Він для неї створений. Він – ключик від її замочка.